Ва ўсім раёне не было цяпер сяла ці нават хутарка, у якіх хоць бы некалькі разоў не наведваўся апейка. Яшчэ ў першыя паездкі свае па раёне апейка заўважыў, што людзі ў розных месцах жылі неаднолькава, што тыя, хто жыў падалей ад ракі між балот ды лясоў, багата чым розніліся ад яго знаёмых з малку землякоў, жыхароў пясчанай над Прыпяцкай вёсачкі. Розніліся некаторымі звычаямі, розніліся гаворкаю. Раптам прыкмеціў, што ў блізкіх, можна сказаць, суседніх сёлах па-рознаму вымаўлялі адны і тыя ж словы, быццам гаварылі на розных мовах. Дзіўна было чуць, як дзядзькі ці хлопцы аднаго сяла пацяшаюцца з гаворкі тых, што жылі за тым жа балотам з другога боку яго. Пацяшаліся, хоць у саміх гаворка была дзіўная, хоць тыя з другога боку таксама падсмейваліся з іх. Апейка, дабіраючыся да разгадкі такога дзіва, меркаваў, што гэта была, мабуць, памяць далёкай даўніны, калі вёсачкі на сваіх выспах між багнішч жылі яшчэ больш асобна. Дзе-нідзе сярод палешукоў трапляліся палякі і яўрэі. Палякі, прыкмеціў апейка, трымаліся купкамі каля мястэчка ў засценку. Яўрэі ж, акрамя тых, што аселі ў мястэчку, жылі па адным, па два, ледзь не ў кожным большым сяле блізка ад дарогі. Палякі корпаліся ў зямлі. Яўрэі таксама нярэдка аралі і малацілі, але большасць кармілася розным рамяством, найчасцей кавальствам ды шытвом. Там-сям спрабавалі гандляваць, любілі зямлю гэтую і цыганы. Не дзіва было апейку бачыць ці калёсы буданы на грэблях, ці шумлівыя табары на выганах. Не раз самога якая-небудзь прычэплівая смуглявая маладзіца хапала на дарозе за руку, дабівалася расказаць, што чакае яго. І палякі, і яўрэі, і цыганы былі тут свае людзі. Палякі часта радніліся з тутэйшымі, яўрэі мірна курылі на прызбах разам з палешукамі. Амаль у кожным сяле знаходзілася хата, якая давала цыганам цяпло і прытулак на ўсю доўгую зіму. Яны былі ўсе, і цыганы, і палякі, і яўрэі, як ручаінкі, што ўліваліся ў вялікую раку, што самі станавіліся той жа ракою. Раён быў, як вычытаў апейка в адной краязнаўчай кніжцы, даволі аднародны. Апейка чытаў кніжку ўжо тады, як нямала прыгледзеўся да раёна, і ў словах пра аднароднасць пачуў быццам іронію. Яму здалося, нішто не было больш далёкай ад ісціны, як гэта аднароднасць. Ужо тое, дзе жылі, у якім месцы, розніла нямала людзей. Яго землякі, што ўмелі смаліць лодкі і закідваць у прыпяцкія затокі сеці, не ва ўсім былі падобны на тых сваіх братоў, хаты якіх ляпіліся ўздоўж шляху, якія з вясны да зімы толькі і корпаліся на сваіх перадзеленых, перамераных палосках. Людзі па шляху таксама бывалыя, звыклыя да блізкіх і далёкіх гасцей. Не дзіва тут сустрэць граматнага чалавека. Амаль у кожным вялікім сяле школы, настаўнікі. Але ўсё ж гэтыя не такія ўжо галасістыя, не такія вольныя на людзях. Гэтым лодка ды сець, як дзіва якое. Гэта я не вераць у раптоўную ўдачу, калі за адзін дзень пабагацець можна. Мабыць, таму і гандлююць так ціха, асцярожна, паважна, і далей за юравіцкі кірмаш выбіраюцца рэдка. Рачныя ж, рухавыя, і ў наровлі сустрэць лёгка, і ў мазыры, і за мазыром лёгка набываюць і лёгка трацяць. Зямля каля рэчкі найбольш пясчаная, няўдзячная. Тых жа, што каля шляху, яна падманвае рэдка, ёй больш вераць, больш стараюцца. Тут зямля спрадвечных аратых, векавечных плугатароў. У тых, што за гушчарамі, за балотамі, багата ў чым і сваё асаблівае жыццё і свае характары. За балотамі зямля найбольш паганая. Людзі хапаюцца за лес, шукаюць ратунку ў лесе, з ягадамі, арэхамі, грыбамі запасяць на зіму жалуды, цэлымі гарамі сыпаюць у засекі. Жалуды любяць свінні, жалуды таўкуць на муку. Хлеб там рэдка без жалудовай дамешкі. Бывае і толькі з жалудовай мукі. Ён у горле як гліна, у жываце бы цэгла. За балотамі настаўнікаў менш школ. З-за балот людзі рэдка выбіраюцца ў свет. Там не дзіва сустрэць цётку ці хлопцы, якія век не бачылі ні паравоза, ні парахода. Там больш за ўсё цёмных хворых на ліхаманку і сухоты, там самыя недаверлівыя, дзікаватыя позіркі. Даволі аднародны. Той, хто пісаў кніжку, цікавіўся этнаграфіяй, як ён казаў, пра этнаграфічны склад жыхароў раёна. Яго не цікавіла, ён меў права абысці галоўнае, што вызначала стан людзей у грамадстве, стан іх гаспадаркі. Галоўнае, што кідалася найперш у вочы былому сялянскаму хлопцу і цяперашняму старшыні райвыканкама. Не толькі па абавязку, а і як бы ўжо сардэчнай патрэбы раней за ўсё ўведвала апейкава цікавасць, якая ў чалавека гаспадарка, колькі зямлі, пахаці, лугу, лесу, быў яшчэ немала ў каго і свой лес, колькі едакоў сям'і, колькі працаздольных, колькі коней ці быкоў, якое цягло, колькі каров, авечак, свіней. Неабыякавая, нефармальная чалавечая цікаўнасць яго старалася дазнацца не толькі тое, колькі зямлі і лугу, але якіх, і хто тыя едакі ў сям'і, што не робяць, і які той конь, тая карова, якая карысць іх. Всякія ж зямля і коні бываюць. Ведаў ён не з падручнікаў якіх, а таму, што папахадзіў па гэтых усякіх землях і паездзіў, папарабіў на ўсякіх конях. І яшчэ не забываў ніколі, ці не служыць хто з хлопцаў у чырвонай арміі, дзе, кім. Не забываў не толькі таму, што ведаў, як багата значыў той хлопец у гаспадарцы, а і таму, што помніў, паважаў армейскую службу. Хацеў, каб усе помнілі, армія, то армія, хлопец не на гулях, а на дзяржаўнай службе служыць народу, значыць, пашана і яму, і яго бацькам ды братам, пашана і увага. Бачыў апейка, што і заможныя беднякі не ўсе былі на адзін капыл. Былі сярод заможных багацей кулакі, п'яўкі, што толькі і жылі з чужой крыві, з чужога поту. А былі і такія заможнікі, дзе дастатак увесь набываўся тым, што сям'я ўся з падрослых працавітых дзяўчат ды хлопцаў, якімі правіць суровы бязлітасны камандзір бацька. Бацька-манарх, бацька-катаржнік, камандзір катаржнай каманды. Былі і такія заможнікі, у якіх адно лічылася зямлі больш, як у іншых. Але як зямля тая жаўцела жоўценькім пясочкам, то заможнікі такія праўдзіва нагадвалі голых каралёў. Былі і такі, у якіх за чорнымі, пакрыўленымі сценамі, за сляпымі акенцамі, заткнутымі анучамі, таіліся багацце і хцівасць, пра якія б век не падумаў, поўная кулацкая дзяржава пад абдзёртай старчай страхою. А другога гатовы былі залічыць у кулакі толькі таму, што ў таго хата відная на ўсё сяло. Выпнуўся, паставіў усім на зайздрасць, лезе ўсім у вочы сваім хорамам, а ў тым хораме век галодныя дзеці, багацце ўсё. Не блізнятамі былі, бачыў апейка, і тыя, каго аб'ядноўвалі адным імем, бедната. За тым агульным, добра знаёмым абліччам галечай нішчымніцы, якой яднала ўсіх, бачыў апейка рознасць лёсаў і прычын. Бедная ад беднасці зямлі, што ты высціснеш з таго пясочку ці балота? Ад недахвату цягла, паспрабуй, разгарніся без каня. Ад таго, што хворыя кармільцы, ад таго, што няшчасці невядома за які грэх сыплюцца, ад таго, што ратоў поўна ў хаце. Всё дай ды дай, а падмогі ніякай. Былі бедныя, што веку працы ў клопаце, і бедныя, што чухаліся і то з лянотаю. Былі век цвярозыя і век п'яныя. Былі такія, што апейка загадзя мог бы паручыцца, ў калгасе апорай будуць. Калгасная гаспадарка на такіх будзе трымацца, былі і такія. Апейка гэта таксама добра бачыў, што не парадуецца калгас прыдбаўшы. Трутень, прыхлябатель, беднасцю сваёй пахваляцца будзе, як білетам на бясплатную паездку ў рай. Што праўда, тое праўда, былі ў балотнай ды лясной старане, у якой апейку выпала рабіць з людзьмі ціхія, рахманы, акурат такія, якімі Палешукоў паказвалі свету старыя спачувальныя кнігі. Але былі і зусім іншыя, якія невядома чаму не ўварваліся ў тыя кнігі, нерахманыя, крыклівыя, задзірлівыя нават. Былі баязліўцы, што дрыжалі перад усім, і зухі, якія не страшыліся ні чорта, ні бога. Была жахлівая цемра і дзікасць, але ж колькі сустракаў глушэчы сваёй апейка такіх цётак ды дзядкоў, што хоць не ведалі, як распісацца, і ўвесь век корпаліся на сваёй богам забытай выспе, а былі проста мудрацы. Хоць, здавалася б, павінен быў прывыкнуць, сустракаў такіх ні аднаго. Ледзь не ў кожным сяле спаткаць можна было такога. Кожны раз захапляўся яснасцю, глыбінёй разваг, шырынёй думання незнаных нідзе, акрамя свайго сяла, філосафаў. Не мог не здзіўляцца, як можна было мець такі ясны, багаты розум пры векавечнай дазнямогі працы, пры векавой дзікасці. Ён любіў балотных мудрацоў. У апейкі была проста неадольная слабасць. Пагаманіць з такімі, падчапіць, выклікаць на спрэчку, ушчаць дыскусію. У кожнага мудраца былі свае меркаванні, свае развагі, свае сумненні. Колькі тут можна было пачуць цікавага і павучальнага яму, які сам нямала пабачыў на свеце. У адным, можа, большасць людзей, з якімі даводзілася сустракацца, былі падобны адзін да аднаго, у тым, як адносіліся да ўсяго, што казалі ім. Нават апейка свой чалавек чуў нязменна. У землякоў яго не лішне даверлівасці. Не, яны слухалі апейку. Падобны да іх ён умеў гаварыць з імі, ведаў, як падысці, яго слухалі ахвотна, нават вельмі ахвотна, ківалі, згаджаліся, але амаль што кожны, слухаючы, ківаючы, чуў апейка, не забываў ніколі пры тым прасейваць усё пра сваё вельмі тонкае пільнае сіта. У кожным сяле. Ды амаль што ў кожнай хаце, у гэтым людзі ў сёлах былі перакананы яшчэ больш за апейку, жылі чым-небудзь выдатныя людзі. У адной славіўся на ўсё сяло пчаляр, які так навастрыўся ў пчалярскай справе сваёй, што нават гаварыць з пчоламі ўмее. У другой дзівосны грыбнік, які дабаў да ўсіх грыбных тайн і век нясе грыбоў. Утрая больш за другіх. У трэцяй слава зяе над паляўнічым. Не тое, што лісіц. Ваўкоў ды рысяў перабіў не злічыць. У качак пападае са стрэльбы, заплюшчыўшы вочы. Гэты ведае такія сакрэты рыбацтва, пра якія іншым і не снілася. Той такі выдумшчык, што як збрэша, жываты папарвяце. А той так спявае, што за сэрца возьме. Той казачнік, той балалаечнік, той скакун, а колькі майстроў касіць, капіць стагі, складваць, жаць, малаціць, веяць, пячы хлеб, варыць патраўку, калоць свіней, рэзаць цялят, праць, ткаць, бяліць палатно, пілаваць дровы, плесці лапці. Багата дзе ёсць чалавеку паказаць свой спрыт, свой талент. Тысячамі самых розных, блытаных, іншы раз, здавалася б, нечаканых, вузлоў вязала нястомнае жыццё чалавечыя дачыненні. Стракаты, нястрымна барвісты ішоў перад апейкавымі вачыма свет. Свет складаных, неахвочых да схем з рознымі часам супярэчлівымі якасцямі, імкненнямі, пачуццямі людзей, жывых людзей. Апейка жыў сярод гэтага свету, сярод супярэчлівасці, блытанасці, загадак. Ён не ўмеў і не мог змяніць гэты свет на больш зручны, выдуманы. Яму не давалі гэтага ні месца яго ў жыцці, ні характар яго. Штодня, што хвіліны, неабыякавым сэрцам чуў ён жывую бяду, жывыя надзеі. Яму долей самой трэба было адказваць жывым, раіць жывым, развязваць бясконцыя вузельчыкі і вузлы. І трэба сказаць, ён не наракаў, ён нават довольны быў. З такім багаццем цікава жыць, жывучы з такімі, разумееш, што ты патрэбны ім, патрэбны справе, разумееш, што не дарэмна хлеб ясі працоўны. У характары апейкі былі дзве рысы, розныя, несуладныя, нейкая чуласць, схільнасць да элегічных адчуванняў і разам цвярозасць, практычнасць. Чуласць, элегічнасць яго былі, мусіць, ад прыроды. Пэўна, яны і былі калісьці прычынай таму, што апейка з усіх жыццёвых доляў выбраў сабе долю настаўніка, ды яшчэ настаўніка літаратуры. Выраслы ля лесу, ля рэчкі, ён усё жыццё быў небыякавы да лесу, да рэчак, да ціхага і вялікага жыцця прыроды. От і цяпер, жывучы неадступнымі клопатамі, ён увесь час чуў яе з сабою. Ішла пара, якая заўсёды асабліва хвалявала яго – восень. Ён заўважыў яе подступ здаля, са жніўня, калі сонца падымалася яшчэ высока, і ад гарачыні іншымі днямі ашмлелі дрэвы, бабкі, недажатыя палосы, агароды за платамі. Подступ яе радаваў добрым надвор'ем. Палі дружна галелі, зелянелі адно палосы з картопляю. Дарогі былі поўныя працоўнага руху, дзе б ні быў, рыпелі вазы, сунуліся да сяла па загуменных дарогах, уціскаліся ў расчыненыя гуменныя вароты. Не толькі ў халаднаватых гумнах, а і на гарачых прыгуменнях пахла жытам, ячменем, аўсом. Там і тут рады снапоў пры сценах аздаблялі чорныя гумны, як паясы, снапы сушылі. Дзе-нідзе цупалі ўжо цапы. Восень далічвала летні плён.